الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها المسلمون الله سبحانه وتعالى أميلاذا كتك سورة الأحزاب yeyote ambaye atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na akamtii mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mtu huyo siku ya kiyama atakuwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na manabii na waja waliokuwa wa kweli na mashahidi na waja wema aya hii inaonyesha faida kwa wale wenye kumtii Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rawal imamu at-tabarani bi sanadin qawi li shawahidihi an aisha radhiyallahu anha qalat amepokea al-imamu at-tabarani katika saghir mu'jamu saghir kwa sanadi ambayo iko na nguvu kwa ushahidi wake riwaya kutoka kwa ummi almu'minina Aisha radhiyallahu anha anasema Aisha jaa rajul ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala kuna mtu mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema bwana yule ya rasulullah إنك لأحب إلي من نفسي وأهلي يا رسول الله إرمتم والله إنك لأحب إلي من نفسي وهكيك وإرمتم ننكو بند زيدي كلكو ننكو بند نفسي أمو وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي na kwa hakika wewe mtume ni kipenzi zaidi kwangu kuliko mimi ninavyompenda mke wangu na kuliko ninavyoipenda mali yangu wa ahabu ilayya min waladi na wewe ni kipenzi zaidi kwangu kuliko ninapompenda mtoto wangu. Wa inni la akunu fil baiti fa'adhkuruka, na mimi huwa nikiwa nyumbani kwangu nikakukumbuka. Fama asbir hatta atika fa'anzuru ilaika, basi nikishakukumbuka wewe mtume sintaweza tena kuwa na subra, siwezi kuvumilia. Mapenzi ya kukupenda wewe yananikataza mimi kubakia nyumbani, siwezi kukaa na mke wangu wala mali yangu wala watoto wangu, siwezi tena kusubiri mpaka nije nikutazame. Nikikutazama nafsi yangu inapata furaha, sasa hapo nitaweza kurudi kuendelea na shughuli zangu. Anayathibitisha mapenzi ya hali ya juu ambayo ukiyatafuta kwa mmoja wetu ni ghali kuyapata na huenda hayapatikani, lakini ni mapenzi ambayo anayathibitisha mbele ya mtume wa Allah. Anaamini kama atakuwa ni mrongo, Allah atamfedhehesha pale pale. Kisha akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam fa idha dhakartu mauti wa mautaka, pindi ninapokumbuka kifo changu na kifo chako wewe, araftu annaka idha dakhalta aljannata rufi'ta ma'a an-nabiyyin, nafahamu kwamba wewe mtume ukiingia peponi utakwenda kuishi pepo za juu kabisa na manabii wenzako. Wa inni idha dakhaltu aljannata khashitu alla araka, na mimi nikiingia peponi nachelea sintakuona tena wewe mtume wa Allah. Leo nikikutamani na kuja kukutazama nafsi yangu inaridhika. Haya mapenzi yangu yana nafasi gani? Peponi nitakuona wapi? Ni swali analipeleka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema ummu almu'minin Aisha radhiyallahu anha, falam yarud alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam shay'a, mtume sallallahu alayhi wasallam hakuweza kumjibu chochote yule bwana, kwa sababu majibu yanahitajia wahi. Kama utaingia peponi kwa mapenzi haya uliyokuwa nayo kwangu, na mimi nitaishi na mitume wenzangu peponi, wewe utaniona wapi? Masala haya siwezi kujibu. Mtume hakumjibu. Asema ummul mu'minina hatta nazala jibril alayhi salatu wassalam bihadhihi alaya ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أكترمك جبريل آية هي آية إلي أقول يقول تمجيب يبوانا هو إكو تفوتي نكيل ألي تكثبت شكم تومي صلى الله عليه وآله وسلم هو يبوانا أمي أثبت شما بينزي كومتومي kwamba yeye anampenda mtume kama vile mimi na wewe tunavyosema tunampenda mtume. Ameyathibitisha mapenzi kwa mtume, tena mapenzi yake ni ya hali ya juu kuliko anavyoipenda nafsi yake, kuliko anavyompenda mkewe, kuliko anavyompenda mtoto wake, kuliko anavyoipenda mali yake. Lakini mapenzi haya hayakuwa na majibu kwa Allah tabaraka wa taala, ila ilikuwa ni kinyume chake. Kama yatakuwa ni mapenzi yasiyokuwa na utiifu, hayo mapenzi hayatomnufaisha mpendaji chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah akaleta aya anasema wa man yuti'i Allah war rasul, na yule atakayemtii Allah na mtume, atakayemtii Allah na mtume wake, faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhi, huyo hana haja ya kuwa na huzuni kwamba atamuona wapi mtume, la bali yeye ataishi pamoja na wale walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala. Walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala ametaja makundi manne. Kundi la kwanza ni manabii, hawa wameneemeshwa na Allah. Na kundi la pili ni wakweli as-siddiqin, hawa wameneemeshwa na Allah. Na kundi la tatu ni mashahidi, hawa wameneemeshwa na Allah. Na kundi la nne ni as-salihin. Kama wewe utakuwa na mapenzi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waweza ukapigana na watu kwa sababu ya mtume, mapenzi yako ni ya hali ya juu, lakini yakawa mapenzi yasiyokuwa na utiifu, basi fahamu mapenzi hayo hayatakunufaisha chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mazingatio ni wewe kuwa na utiifu kwa unayempenda. na kama hautakuwa na utiifu kwa unayempenda, mapenzi yako hayatakusaidia kitu. Kwa hivyo wale wanaodai wanampenda Allah, wanampenda mtume, na yakawa mapenzi yao hayana utiifu kwa Allah wala hayana utiifu kwa mtume, basi wafahamu kwamba mapenzi hayo hayatowafaa chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibn Arabi rahimahullahu taala kwenye kitabu chake Al-Awasim min Al-Qawasim ameeleza maneno ya Abu Huraira radhiyallahu anhu. أنسيما رحمه الله قال أبو هريرة رضي الله عنه والله لا إله والله الذي لا إله إلا هو نموك الله أمبي هكون أنا استحقك وأبدي وإسكك ونيي لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله لو أبو بكر سنجتبلي وكو خليفة الله سنجتبلي ثم قال الثانية ثم قال الثالثة. Kisha Abu Huraira akayarudia haya maneno mara ya pili, akayarudia maneno haya mara ya tatu. Watu wakasema, ma ya Aba Huraira, maneno gani haya unazungumza Abu Huraira? Abu Huraira akawaambia, wajaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Usama ibn Zaid fi 700 ila Sham. Mtume alayhi salatu wassalam alitoa jeshi likiwa la watu 700, akamchagua kiongozi wao ni Usama ibn Zaid, jeshi hili la kwenda kupigana Sham na Wakristo. Falamma nazala bi Khashab, walipofika mahala panaitwa bi Khashab, ni nje ya mji wa Madina kidogo, kubidha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akafariki mtume, jeshi halijaenda, lakini tayari jeshi limeshatoka Madina, liko eneo la nje ya mji wa Madina, wakiwa pale wanasubiria kupewa maelekezo na mtume na maagizo. Mtume akafariki. Alipofariki Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Abu Huraira, likaenda kundi la masahaba kwa Abu Bakari. Abu Bakari kachaguliwa kuwa khalifa baada ya mtume. Kundi la masahaba waliokuwa na Abu Bakari kwa mtume, wanafunzi wenzake, wenye busara wenzake na ufahamu wa hali ya juu katika dini, wakaenda kwa Abu Bakari wakamwambia, tuwajiha ulai ila rumi wa kad irtadda al arab hawla al madina. Abu Bakari, ruddu haula, warejeshe hawa ambao leo unatua jeshi hili liende likapigane Rumi. Maana yake ni kwamba alipofariki mtume, watu walirudi kushughulika na mazishi ya mtume alayhi salatu wassalam. Baada ya Abu Bakari kupewa ukhalifa, jambo la kwanza aliyatangaza, watu wote walioandika majina yao katika jeshi la Usama warudi walipokuwa, maanake waendelee na safari yao. Sasa watu wakamfuata Abu Bakari, masahaba wenzake wamwambia Abu Bakari, ruddu haula, warudishe hawa. Jeshi la watu 700 ni jeshi kubwa sana. Tuwajiha ulai ila Rum wa kad irtadda al arab hawla al madina, unapeleka jeshi kama hili kwenda Roma likapigane na Wakristo, wakati kuna Waarabu hapa pembeni ya Madina wameshartadi. Rai ina nguvu, lakini wanaotoa rai pia ni watu wenye uwezo wa hali ya juu kielimu na takwa, ni watu wenye busara. Likaja rai hii kwa Abu Bakari, akaikutanisha rai hiyo na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abu Bakari akawaambia wenzake, akawaambia, walladhi la ilaha ghayruh, ninamwapa Allah ambaye hakuna anastahiki kuabudiwa isipokuwa yeye peke yake, hakuna mwingine. لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نموافى الله لو ينجلك جمجيب ومكوب كتكم جهو ومدينة يككمات مبول وكزمتون عليه الصلاة والسلام يكبروز وكوانتون انجية زمدينة wanawake wenye heshima, mambo haya yangefanya kazi hiyo na jeshi lingeenda lilipoelekezwa. Siwezi kurejesha jeshi ambalo kaelekeza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Angalia maneno ya Abu Bakari. Waliomletea rai ni kina nani? Sio mimi na wewe, ni masahaba wenye nguvu kielimu na takwa. Lakini hapa pamekuja amri ya Mtume. Mtume ndio aliyechagua jeshi lile, na jeshi lile tayari limeshaingia katika tamkizi ya amri ya Mtume. Haliwezi kurudi jeshi hilo kwa hali yoyote itakayokuwa Madina. Al-Imamu al-Bukhari amepokea maneno kutoka kwa Abu Bakar, anasema lastu tarika shay'an kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'mal bihi illa amiltu bihi fa inni khashitu in taraktu shay'an min amrihi an uzigh. Sintaacha mimi, siwezi kuacha chochote katika yale alokuwa akiyafanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Maana mimi ninachelea, lau nitaacha jambo moja katika aliyokuwa nayo Mtume, basi mimi nitapotea. Na huyu ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadithi ya Abu Huraira bado inaendelea, lakini upi munasaba? Katika mapenzi ya kumpenda Mtume na kumtii Mtume. Siku zote mwanadamu ana wapenzi anao, na kila mpenzi ana daraja yake na nafasi yake. Lakini haitakikani kwa Muislamu mapenzi ya yoyote yakafikia mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maamuzi ya mtu yoyote yakaja kuyavunja maamuzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume anapokuambisha wewe jambo, basi wewe umewajibishwa na Allah kumfuata, tena pasina kuuliza kwa nini, mbona, lakini au kabuna. Hauruhusiwi, ni wewe ujisalimishe kufuata amri ya Mtume. Na katika kufuata kwako amri ya Mtume na kumtii kwako Mtume ndo sababu ya kufaulu. Walipokuwa watu wameritadi pembezuni mwa Madina na masahaba wamekuja kwa Abu Bakari, wanamtaka arejeshe lile jeshi la watu 700 washirikiane kwa pamoja kuwarejesha walioritadi nje ya Madina. Ilikuwa ni rai nzuri, kwa sababu hawa wako nje ya Madina ni karibu, wale wa Roma wako mbali, hawa walikuwa Waislamu, wale ni makafiri wa asili. Kwa juhudi ya hapa ni ndogo kuliko juhudi ya kule. Hebu tufanye tumalize hapa, tukimaliza hapa tutakwenda kule kwa rai nzuri kabisa. Lakini Abu Bakari mizani aliyoiweka, aliangalia yule alinitoa jeshi kuniweka pale alikuwa ni nani, na hao wanaoleta rai ya kurejesha jeshi ni kina nani. Hakuwakubalia. Asema Abu Huraira, Usama akaondoka na jeshi lake wakaenda. Faja'alu la yamuruna biqabilatin yuriduna al-irtidad illa qalu. Wakawa jeshi lile hawapiti kwenye kijiji cha watu ambao na wao wamekusudia kuritadi, isipokuwa wale wana kijiji wanasema laula haula'i kuwatan min indihim, lau hawa mabwana waislamu masahaba wa Muhammad wangalikuwa hawana nguvu, lama kharaja mithla haula, wasingetoa jeshi kama hili. Tusubirini kwanza, watu wanaacha kuritadi wanasubiria, wasema tusubirini hatta yalqaw rum, mpaka jeshi hilo lende likapigane na Waroma. Likiwashinda Waroma tutabaki kwenye Uislamu, likishindwa kupambana na Waroma na sisi tutatoka katika Uislamu. Ikawa mizani ya watu wanaotaka kuritadi ni jeshi la Usama ibn Zaid. Asema Abu Huraira, falaqaw rum fahazamuhum, wakakutana na Waroma, wakawapiga na wakawashinda wale Waroma, warajau salimin, na wakarejea wakiwa salama masahaba wa Mtume, fatabatu ala alislam, yale makabila yote wakathibiti katika Uislamu. Hadithi inahitajia ufafanuzi. Nafasi ni ya khutba, nuga ndogo tu ya kuchukua. Munafikiria kama Abu Bakari angewasikiliza wenzake juu ya rai yao nzuri, kwamba kabla ya kwenda kuwapiga Waroma wawapige hawa na kuwarejesha katika Uislamu, kazi ya kuwarejesha watu ingeisha? Na makabila mangapi angeritadi katika Uislamu? Lakini kipimo cha kuonyesha kwamba watu hawa wana nguvu ni nguvu iliyotoka kwa kiongozi juu ya kudhibiti katika uimara kuna kwa amri ya Bwana Mtume Muhammad SAW. Kiongozi alisimama sawasawa, jeshi litakwenda, tukibakia 10 tutatosha, tukibakia 20 tutatosha, watu 700 nendeni na Usama bin Zaid. Wakaondoka na wale makabila ya nje ya Madina, wakawa mizani yao, tusubirini, hawa mabwana wangekuwa wana nguvu wasingetoa jeshi kama hili. Bila shaka wana nguvu, ndio maana umetoa watu kama hawa. Kwa ikawa mizani ya makabila yengine yote kutoka kulitadi ni lile jeshi, kazi yao ikawa ni ndogo kabisa. Waliobakia Madina wakakidhi mahitaji ya kuwarejesha waliolitadi pembeni ya mji wa Madina. Faida ziko nyingi katika hadithi. Jiulize wewe katika nafsi yako, umekhalifu sunna ngapi za Mtume kwa sababu ya rai za rafiki zako? Umekhalifu maagizo mangapi ya Mtume kwa sababu ya mkeo, kwa sababu ya kiongozi wako? Mara ngapi umekhalifu? Vipi nafasi yako? Unadai wampenda Mtume, unadai ni mfuasi wa Mtume, lakini upi ushahidi wa hayo? Mbona unaonekana wa mkhalifu Rasulillah? وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الإمام البخاري في صحيحه: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. ثم سمع وقت كتك أمهانك وتنجي ببونس بقوة كيكتا. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ وكولي زم الصحابة يعني أعزك ككتا كينجي ببوني كلا موجة أمي وينجياني ببوني ألا فوقتك أني وقت وينياكيني وكتا كينجي ببوني. Fala Mtume akasema: man ata'ani dakhala janna wa man asani faqad aba. Basi yule atakayenitii mimi huyo ndo ameingia peponi. Kwa ukitaka kuingia peponi mtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe ukimwasi Mtume umekataa mwenyewe kuingia peponi. Waweza ukaleta faja na swali swala tano, nafunga al-Khamis na Jumatatu, nafunga ayyam al-bayda, nafunga kadha na kadha, alhamdulillah, na swali swala za sunna kadha na kadha. Suali la kukuuliza wewe, unamwasi Mtume katika hilo ama humwasi Mtume? Maana Mtume hajasema ni kwenye fulani ukiniasi kwenye kutawadha, ama ukiniasi kwenye sunna, au ukiniasi kwenye kufanya kadha. Kakwambia usimwasi Mtume. Sasa jiulize, wamwasi kwa mangapi? Sasa kwa kiasi unachomwasi ndicho kiasi utakachoingia nacho pepo motoni. Kila kiasi unachomwasi wewe Mtume ndio hicho hicho kiasi kitakachotumika wewe kukuingiza motoni. Muogopeni Allah enyi waumini, na kaeni katika njia ya Allah, kaeni katika njia ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtafanikiwa, mtalindwa na Allah na mtapata nusura kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Kadri mtakapokuwa nafasi yenu kwa Mtume, ndivyo kadri ya nafasi yenu ya nusura kutoka kwa Allah. Mnamtii Mtume kidogo, mnapata nusura kidogo. Mnamtii Mtume sana, mnapata nusura sana. Sawa ni nyumbani kwako, sawa ni ofisini kwako, sawa ni mahala popote. Wewe utakapoweka nafasi yako kwa Mtume ni ya hali ya juu, basi ndivyo utakapoheshimika. Na kadri utakapopunguza ndivyo utakapofungukiwa. Allah atuthibitishe katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atujalie mapenzi yetu yawe katika utiifu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallim wa barika ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.